Ik denk, ben jij op de leukste plek gemist? Nu of niet? Huh? Ben jij ook op de leukste plek nu of niet? Ja, ja. Ja, ja zeker. Er is niks leuker. Ja. Ja. Oh. En wat is dat dan de plek in deze je stad? Bent, wat je zegt, dit is plek, maar... Ja, ik kwam net van een andere plek. Oh! Ja, ik kwam net van een andere plek. Daar was het ook leuk, want ik heb mijn eigen muziek daar gespeeld, weet je? Oh, je muziek gespeeld? Ja, in Mediamarkt. Wat? In de Mediamarkt? Mediamarkt, ja. Op de GBL Boombox of... Jij bent daar binnengelopen, je hebt ingeplucht en je hebt muziek gemaakt. Ja, precies. En wat voor muziek heb je gemaakt dan? Wat heb je gedaan? Ik wil het testen, ja. Ik heb van mijn telefoon muziek gespeeld. Wat leuke diepe. En toen kwam je hier en toen dacht je van nou, dit is eigenlijk wel leuker. Ja, dit is leuker, ja. Veel leuker. Ja. Maar je komt eraan. Het ruikt beter, weet je. Ja, dat is sowieso. Oh, maar dat komt misschien door mijn dode cavia. Dat is het. Oké. Ik dacht dat het natuur is en dit een vuurtje. Het is en, op zich wel een natuurlijk proces hoor. Het is een synthetische cavia. Maar het proces is heel erg. No shoes, hè? Heb je nou bloed? Of zijn er rode? No shoes, dat is gewoon rode nagels. Het is een vers bloed. No shit, no. Nee, no